humanidão. Desбитого гір долина є, ні стрімкі поті. Вечір чути спів, колиску вітер прилетів, складає вітер в ній пісні, я часто чую їх пісні. Ми здолаєм стежку гір круту і знайдем в лісах долину ту, а затихне гор. Вечір повенчар, світа колиска аж до хмар, а вранці шепчуть гони трав, нам вітер